matindihan ang siyang nararamdaman. Kahit iwaw sa'y naroon sa damdamin, yakap at mga halik ay nadarama pa rin. Dahil tanging ikaw ang siyang lahat, nang mawalay ka ng minsay, hindi ko matanggap. Kulang ang sandali pag ika'y wala, sadyang kapag sa jungle.